Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz En'am suresi 69. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde 68. ayeti kerimeyi okumuştuk. 68. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyordu ki: Benim mesajlarım hakkında ileri geri konuşan kimseleri gördüğünüz zaman, rastladığınız zaman bu kimseler başka konulara geçinceye kadar onlardan uzak durun diyordu. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın peygamberleriyle, Allah'ın kitabıyla alay eden kimseleri gördüğün zaman. Televizyonda oturum mu olabilir bu? Yoksa bir sohbet toplantısında herkes inancını mı ortaya koyar? Nasıl olursa olsun böyle bir şeyi gördüğünüz zaman onlar başka bir konuya geçince ya da onlardan uzak dur. Onlarla birlikte olma. Ama şeytan unutturursa böyle bir durumda sen onları terk etmen gerekirken şeytan sana bunu unutturursa hiç değilse hatırladıktan sonra artık açıkça varoluş gayesine aykırı hareket eden böyle bir topluluğun içinde yer alma buyurmuştur Rabbimiz. Bir önceki dersimizdeki okuduğumuz 68. ayet-i kerimede. Bugünkü ayet-i kerimemiz 69. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Bu ayet-i kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki, yollarını Allah'ın kitabıyla bulan kimselere İnanmayanların yaptıklarından dolayı hiçbir sorumlulukları yoktur. Böylece günahkarlara bu Kur'an sadece bir nasihattan ibarettir. Belki böylece onlar da yollarını Allah ve kitabı ile bulmuş olurlar. Evet, Rabbimiz okuduğumuz En'am suremizin 69. ayet-i kerimesinde de bu gerçeği bize bildiriyor. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kişi yolunu Allah'la, peygamberle, Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsa, böyle çalışan kimselere dışarıdaki inanmayan kafirlerin yaptıklarından dolayı hiçbir sorumluluk yüklenemez. وَلَاكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Fakat böylece günahkarlara bu Kur'an sadece bir nasihattan ibarettir. Belki böylece onlar da yollarını Allah ve kitabıyla bulmuş olurlar. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Bizim yapacağımız iş doğruları bu insanlara duyurmak, doğruları bu insanlara aktarmak, bu insanları doğrularla beraber yaşamaya sevk etmek. Bunun için de gereken neyse onu yapacağız. Duyurma nasıl olacaksa onu duyuracağız. Her zamanda ve her zeminde bu duyurma işine devam edeceğiz. 70. ayet. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. Evet, bu dünya hayatının rahatına dalarak eğlenceyi ve geçici zevkleri din haline getiren kimseleri kendi hallerine bırak. Eğlence ve zevki din haline getirmiş. Evet, bugünkü toplumda çok güzel, bariz ve açık bir şekilde gözüküyor bu. Adam din adına yapıyor yaptığı her şeyi. Adam yaptığı her şeyi bir hayat tarzı, hayat sistemi olarak yapıyor. İşte Rabbimiz de diyor ki, bu dünya hayatının rahatına dalarak eğlenceyi ve geçici zevkleri din haline getiren kimseleri kendi hallerine bırak. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği bildiriyor. Şu anda bugünün insanı aynısını yapıyor. Bugünün insanı oyun ve eğlenceyi din haline getirmiş. Namazdaki huşu neyse futbol seyrederken aynı huşu içerisinde oluyor. Bugünkü insanlar hiçbir haberi kaçırmamak, hiçbir cümleyi kaçırmamak için namazdaki huşu neyse aynısını futbolda da, haberde de, müzikte de aynen ortaya koymaya çalışıyor. Rabbimiz bize bu gerçeği böylece bildiriyor. Dolayısıyla sizin bunlarla bir alakanızın olmadığını, bunları terk etmeniz gerektiğini bize söylüyor ve duyuruyor. Onları kendi hallerine bırak. Leyse leha min dunillahi veliyyun ve la şefiyah. Evet. Ama bu durumda onlara hatırlat ki ahirette her insan yaptığı yanlışlardan ve haksızlıklardan dolayı mutlaka rehin tutulacak ve kendisini ne Allah'a karşı koruyacak ne de kayırıp kollayacak bir kimse bulacaktır. Kendisi için bütün fidyeleri vermeye gayret etse bile bu kendisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte yaptıkları yanlışlardan dolayı rehin tutulacak olanlar bu gibi insanlardır. Onlar için Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmelerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acı bir azap vardır. Evet, dünya hayatındaki zevk ve eğlenceyi. Dünya hayatının rahatına dalarak eğlence ve geçici zevkleri din haline, hayat tarzı haline getirenler. Allah'la birlikte olmayanlar. Allah'ın kanununa, ayetine, sistemine göre kulluk yapmayanlar. Bu şekilde hayatını devam ettirenler. Onlar için hiçbir yardımcı ve veli bulamazsın. Evet, yarın kıyamet günü onlar yaptıkları bu işlerden dolayı cehenneme düşeceklerini anladıkları an ne kadar fidye vermek isteseler bile o da kabul edilmeyeceklerdir. Yarın kıyamet günü dünya dolusu altını bir o kadarı daha olsa kendisini ateşten kurtarmak için fidye vermek isteyecek fakat bu mümkün olmayacaktır. Onları ne koruyacak ne de kayırıp kollayacak bir kimse bulunmayacak ve bütün fidyeleri vermeye gayret etse bile kendisinden bu asla kabul edilmeyecektir. İşte yaptıkları yanlışlardan dolayı rehin edilecek olan bunlardır. Ülâikellezîne übsilû bimâ kesebû. Bunlar yaptıkları bu günahlardan dolayı, yaptıkları bu suçlardan dolayı mutlaka sorguya çekilecekler ve rehin tutulacaklardır. Evet, bunlar sadece rehin tutulmakta da kalmayacaklar. Lehum şerâbun min hamîmin ve azâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmelerine karşılık kaynar sudan bir içecek ve acı bir de azap vardır onlar için. Yani sen dünya hayatında cennetini de cehennemini de kazanmak durumundasın. Bu dünyaya gönderiliş gaye ve sebebin budur. Öyleyse onu gerçekleştir, cenneti elde etmek için kulluğunu artır, Allah da günahlarını bağışlasın ve cennetine koysun. Değilse arzu ve heveslerini, zevkleri din yerine koymak suretiyle bu şekilde bir hayatın içine girersen gideceğin yer cehennemdir. Orada seni kurtaracak kimse de yok. Fidye de vermek istesen fidyeler de kabul edilmeyecektir. O gün. 71. ayet. Kul ened'u min dunillahi ma la yenfe'una ve la yedurruna ve nuraddu ala a'kabina ba'de ishedanallahu kellezi istehvettu şeyatinu fil ardı hayran lehu ashabun yed'unahu ilel hüde'tina kul inne hüdallahi huvel hüda ve umirna li nüslime li rabbil alemin. Evet, 71. ayeti kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki de ki söyle, haykır, duyur bu insanlara. Biz Allah'ın yerine bize ne faydası dokunan ne de zarar verebilen şeylere mi yalvarıp ibadet edelim? Ve Allah bizi doğru yola ilettikten sonra ökçelerimizin üzerine gerisin geri mi dönelim? Tıpkı kendisini doğru yola çağıran arkadaşları bizimle gel diye seslendikleri halde şeytanların ayartmasına kapılıp dünyevi zevkler peşinde şaşkınca körü körüne koşturan kimse gibi mi olalım? De ki şüphe yok ki Allah'ın gösterdiği hidayet yolu doğru yolun ta kendisidir. Ve biz kendimizi bütün alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolunduk. Vazifemiz bu. Evet, biz Allah'a kul olmalıyız. Kulluğumuzu Allah'a yapmalıyız. Allah'ın dışında kulluk yapılacak hiçbir nesne ve şahıs yoktur. Hiçbir kimse yoktur ve olamaz. Bizi doğru yola ilettikten sonra ökçelerimizin üzerine gerisin geriye eski hayatımıza, küfrümüze mi dönelim? Şirkimize mi dönelim? Evet, bu hoş değildir. Aynen Rabbimiz burada böyle bir misal veriyor. Tıpkı kendisini doğru yola çağıran arkadaşları bizimle gel diye seslendikleri halde şeytanların ayartmasına kapılıp dünyevi zevkler peşinde şaşkınca körü körüne koşturan kimse gibi mi olalım? Şu anda bugün toplum öyle. Şeytan ayartmış, şeytanın arkasında gidiyor. Önünde bir şeytan, arkasında bir şeytan, iki şeytan arasında kalmış, koşturup gidiyor insanlar. Biz öyle olmayalım. Allah'ın gönderdiği hidayet rehber olan peygambere ve onun gönderdiği kitaba uymak suretiyle hayatımızı Müslümanca, düzgün bir şekilde Allah'a kul olarak yaşamaya çalışalım ki rahatı ve huzuru bulalım ve alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla, irademizi ona teslim etmekle emrolunduğumuzu yerine getirmiş olalım. Daha bitmedi. 72. ayet-i kerime devam ediyor. Yani hidayet üzere olmak, Müslüman olmak, Müslümanım demekle iş bitmiyor. Hemen arkasında وَاَنْ اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de buyuruyor ki namazlarında dikkatli ve devamlı olmakta da emrolunduk. Müslüman, Müslüman olmakla emrolunmuştur. Bu bir. Ama Müslüman oldum demekle iş bitmiyor. Nüfus kağıdına Müslüman yazdırmakla iş bitmiyor. Kişi mutlaka Müslüman olduğunu hayatındaki kulluk sembolleri olan namazıyla, orucuyla gösterecektir. İşte وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةِ. Namazlarımıza dikkatli ve duyarlı olmakla mecburiyetindeyiz. Müslüman hayatında namazını daima gösterecek. Müslümansa namaz gözükecek onun hayatında. Namazı ikame edecek o. Toplumda ikame edecek. Evinde ikame edecek. Fabrikasında, işletmesinde ikame edecek. Her zaman ve her zeminde, toplumda, ailede, her yer namaz ikame edilecek. Bir, bu ayet-i kerimede açıklanan birinci bölüm bu. İkinci bölüm, yolunu da Allah'ın kitabıyla bulmakla emrolundu. Evet. وَاَنْ اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulacak kişi, Allah'tan gelene, peygambere ve kitaba göre hayatını yaşayacak. Namazını da ikame edecek. Ne diyorsa kitap ona tabi olacak. Başına bir iş geldi. Ne yapması gerektiğini kime soracak? Allah'ın kitabına soracak. Peygambere soracak. Peygamber yanımızda değil. Nasıl soracağız? Onun hadisleri elimizde ya. Binlerce hadisi bugün elimizde. Soracağız oraya. Bu iş hakkında ne yapmam gerekir? Bu iş hakkındaki kararım nasıl olmalı? Evet, vereceğimiz karar Müslümanca olacak ve Allah'ın emrine göre hareket etmiş olacağız. İşte böylece Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Müslümanca bir hareketin içerisine girmek. Yolunu kitapla, peygamberle bulmak. Namazı ikame edeceğiz. Namazın ikamesi nedir? Toplumda namazın ikamesi nedir? Kişinin Müslüman olduğunun göstergesi namazdır. Ezan okunduğu an hayat felce uğrayacak şekilde inkıtaya uğrayacak. Müslümanlar camiye ve namaza koşacaklar. Evde de öyle, sabah namazıyla birlikte bütün genç, ihtiyar, çoluk, çocuk namaz için kalkacak. Henüz namaz farz değil, bu çocuk da mı kalkacak? Evet, o da kalkacak. Alıştırmak için kaldıracağız. O da kalkıp namazını kılıp yatacak. Namazın ikamesi evde bu. Fabrikada namaz vakitleri, mesai saatleri aynen namazın normal vakitlerde kılınması nasılsa, çarşıda, pazarda kılınması nasılsa, camide kılınması nasılsa, fabrikada ve iş yerlerinde de aynı şekilde olacak. Namazın ikamesi işletmelerde ve fabrikalarda da bu şekilde gerçekleşecek. Kişi yolculukta namazını kılacak. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın herhangi ülkesinde olursa olsun namaz vaktinin geldiğini anladığı an namazını mutlaka kılacak. İşte namazın ikamesi bu. Ama insanlar yolculukta namaz kılmıyor. Sonra kaza ederim diyor. Harmanda ve pancarda namaz kılmıyor. Sonra kaza ederim diyor. Gençken namaz kılmıyor, ihtiyarlayınca kaza ederim diyor. Peki kaç sene yaşayacağım belli mi? Ne kadar ömür süreceğin belli mi? Belli değil. Niçin kazaya bırakıyorsun? Hem de kazaya bırakmak diye bir şey var mı? Ama Müslümanlar kolayına gittiği için böyle yapıyor. Namazın ikamesi bu. Karada, denizde ve havada. Her zamanda ve her zeminde. Evde, dükkanda, işletmede, fabrikada namaz mutlaka kılınacak. Vakti gelince bütün işler durdurulacak, şalterler kapatılacak, namazlar kılınacak, sonra tekrar başlanacak. Yemek için, tuvalet için nasıl zaman ayırıyorsa insanlar, namaz en büyük ihtiyaçtır. Namaz için de mutlaka zaman ayrılacak. İşte namazın ikamesi budur. Yolun kitapla bulunması, Allah'la, peygamberle bulunması da takvadır. Yani kişi Müslümanca hareketin içerisine girecek, hayatını Müslümanca devam ettirip sürdürüp gidecek. Ve huvellezî ileyhi tuhşerûn. Çünkü hepimiz sonunda o Allah'ın huzurunda toplanacağız. Bu dünyada yapıp ettiklerimizin karşılığını görmek üzere, bu dünyada edip eylediklerimizin karşılığını görmek üzere yarın onun huzurunda toplanacağız. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ. O gökleri ve yeri gerçek bir hesap ve düzende yaratmış olandır. Hepsi belli, en ince hesabına varıncaya kadar hesaplı bir şekilde hareket etmektedir. Gökteki ay, güneş ve yıldızlar aynı şekilde hareket ediyor. Hesapta şaşma yok. Bu yüzden insanlar tahminlerini güzelce yapabiliyorlar. 2 sene sonra tutulacak ayı bugün insanlar takvimde gösterebiliyor. Niye? Allah her şeyi, gökleri ve yeri ve bu düzeni gerçek bir hesap ve düzende yaratmış olmasındandır. Ay ne zaman tutulacak? Güneş ne zaman tutulacak? Dünyanın hangi bölgesinde gözükecek? Belli bu. Çünkü Allah belli bir düzen sayesinde yaratmıştır gökyüzündeki yıldızları, ayı ve güneşi. Hepsi belli bir sistem içerisinde hareket edip gitmektedirler. İşte Rabbimiz bu şekilde belli bir düzen içerisinde yaratmış, kainatı bu şekilde idare edip gitmektedir. Ve yevme yekulu kun feyekum. O ne zaman ol dese o iş hemen oluverir. Onun emri yerine getiriliverir. Allah bugünkü insanların bina yaptığı gibi, inşaat yaptığı gibi, mimari dönem, mühendislik dönemi veya belli dönemleri yok. Ol dediği an oluveriyor. İnsanlar bir bina yapmak için şu kadar hafriyat yapıyor, şu kadar mühendislik hizmetleri, şu kadar altyapı hizmeti, şu kadar sümel betonu, şu kadar birinci kat, ikinci kat bir sürü emek çekiyorlar. Ama Allah'ınki öyle değil. Kün feyekun. Ol dediği an o da hemen oluveriyor. İşte Rabbimizin sözü budur. Ol dediği an onun emri hemen yerine getirilir ve o iş oluverir. Kavluhul hak, en doğru söz onun sözüdür. Allah'ın sözünden daha doğru söz olamaz. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü gelir. Sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Yolların en güzeli Peygamberin yoludur. Öyleyse en doğru söz Allah'ın sözü, ondan sonra Peygamberin sözüdür. Evet. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Mahşer borusu çalındığı zaman, sura üfürüldüğü zaman da yöneticilik yine ona aittir. Bugün de onun, yarın da onun. Ama bugün insanlar idareyi kendi ellerine almaya çalışıyorlar. Hakimiyet kayıtsız şartsız bizimdir demeye çalışıyorlar. Allah bugün de benimdir, yarın da benim diyor. Kıyamet günü mahşer yerinde de benimdir, bugün de benimdir. Evet, yeryüzündeki, kainattaki tüm yaratıkların idaresi onun elindedir. Her şey onun elindedir. Sura üfürüldüğü zaman da yine kainatta, mahşerde ne varsa hepsi bir yere toplanacak. Yine o günde otorite onun elindedir. Yine o her şeyi en güzel biçimde yapacaktır. Alimul gaybi ve şehade ve huvel hakimul habir. O her şeyi bilendir. Akılla bilinemeyen gerçekleri de bilen sadece O'dur. Her şeyden haberi olan ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapan da O'dur. Evet, Rabbimiz her şeyi yerli yerince yapıyor. Her şeyden haberi var O'nun. Yaptığı her şeyi yerli yerince yapıyor ve her şeyden de haberi var onun. Akılla bilinemeyen gerçekleri de bilen, gayb bilgisini de bilen odur. İnsanlar kendisine belletilirse bilirler, değilse bilme imkanları yoktur. Ama Allah gizli açık, kainatın tüm sırlarını bilendir. Allah her şeyi bilen ve her şeyi de yerli yerince yapandır. 74. ayet. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedecek. Babasından bahsedecek. O dönemdeki putperestlerden, puta tapanlardan bahsedecek. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِيَب۪يهِ اَذَرَ اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَ اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪يمٍ. Bir zamanlar tarih sayfalarında İbrahim diye biri yaşamıştı. Babası da vardı onun, Azer isimliydi. O, İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Görüyorum ki sen ve toplumun apaçık bir sapıklık içindesiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da, tüm peygamberler de, bilhassa İbrahim peygamber de, kendi dönemindeki devlete, babasına, toplumuna bu şekilde karşı çıkıyor. Kendi başına gücü yok, kuvveti yok, hiçbir şekilde Allah'tan başka destekçisi olmayan yalnız bir peygamber toplumuna, devletine, babasına karşı çıkıyor. Evet, siz bu putları ilahlar mı ediniyorsunuz? Görüyorum ki sen babam olarak ve toplum olarak hepiniz apaçık bir sapıklık içindesiniz. وَكَذَٰلِكَ نُر۪ي اِبْرَٰه۪يمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِن۪ينَ. Böylece biz İbrahim'e Allah'ın göklerde ve yeryüzünde güçlü hükümranlığı ile ilgili derin bir kavrayış kazandırdık ki kalben tatmin olup kesin bilgi edinenlerden olsun diye. Evet. İbrahim Aleyhisselam'a Rabbimiz göklerde ve yeryüzündeki güçlü hükümranlığını derin bir kavrayışla ona kazandırdı, gösterdi ki kalben mutmain olsun, rahat olsun ve huzurlu olsun diye. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِل۪ينَ. Nitekim gecenin karanlığı bastırdığı zaman gökte bir yıldız gördü ve haykırdı. Söyleyin, bu mu benim Rabbim? Ama yıldız kaybolunca ben kaybolup batıp giden şeyleri sevmem dedi. O dönemde binlerce puta tapıyordu insanlar. İbrahim Aleyhisselam dönemindeki putperestlik ve müşriklik binlerce puta tapmak suretiyle devam ettiriliyordu. Evet. Onların taptığı şeylerden bir yıldız gözünün önüne denk geliverdi. İbrahim Aleyhisselam gecenin karanlığı bastırdığı zaman gökte bir yıldız gördü ve haykırdı. Söyleyin, bu mu benim Rabbim? Ama yıldız kaybolunca ben kaybolup batıp giden şeyleri sevmem dedi. Evet, İbrahim Aleyhisselam onların putlaştırdığı yıldızların batıp gittiğini, yok olup gittiğini, bir başka idarecinin elinde olduğunu gördü ve göstermek istedi. Olmaz böyle şey. Bu yıldız putlaştırılamaz, ilahlaştırılamaz, tanrılaştırılamaz. Dolayısıyla bunlar kaybolup giden şeylerdir demek suretiyle o gün İbrahim Aleyhisselam onların tapa geldikleri şeyleri sıfırlamaya çalıştı. Olmaz böyle şey. Ben batıp giden, kaybolup giden şeyleri sevmem dedi. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَاِنْ لَمْ يَهْدِينِ رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِينَ. Bir de baktı ki ayın parlak bir şekilde doğmakta olduğunu gördü. Yıldız battı gitti, işi bitti onun. Sonra daha büyük bir şekilde ayı parlak bir şekilde gördü. Ve dedi ki peki söyleyin bakalım, bu mu benim Rabbim? Bu ay Rab olabilir mi? İlah olabilir mi? Tanrı olabilir mi? Hoş mu bu? Diye haykırdı. Ama belli bir süre sonra ay da battı. Ay da batınca gerçekten eğer Rabbim beni doğruya iletmese ben kesinlikle sapıklığa düşmüş kimselerden olurum dedi. Evet. Ay da kayboldu. Ay da bir başkasının idealesinde hareket eden biridir. Ay da tanrı kabul edilemez. Ay da ilah kabul edilemez. Ay da önünde ibadet ve kulluk yapılacak bir nesne değildir, olamaz. İşte o günün insanları aya tapıyordu. Güneşe tapıyordu ve yıldızlara tapıyordu. Tapmakta olduğumuz yıldızlar kaybolup gidiyor. Bunlar ilah olamaz. Ay da kaybolup gidiyor. Bu da ilah olamaz dedi. Evet, üçüncü olarak فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اَكْبَرْ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Sonra güneşin doğduğunu görünce bu mu imiş benim Rabbim? Bu hepsinden de büyük diye haykırdı. Ama o da kaybolunca ey halkım, ey toplumum, ey insanlar, ben sizin gibi Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştırmaktan uzağım. Yıldız da, ay da, güneş de hepsi Allah'ın emrine göre hareket eden Allah'ın yarattığı mahlukatından, yaratıklarındandır. Onların hiçbiri ilahlık makamına çıkarılamaz. Onlara tanrı denilemez. Dolayısıyla ben bunların hepsinden uzağım demek suretiyle o günkü tapınına gelen yıldızlara, aya ve güneşe tapmanın abes olduğunu, boş olduğunu ortaya koymuş oldu. Ve sizin Allah'a ortak koştuğunuz bunca şirk unsuru olan yıldızlar, güneş ve aydan ben uzağım demek suretiyle gerçeği, Hanif dinini ortaya koymuş oldu İbrahim Aleyhisselam o gün. Tapınılan putların hiçbirinin gerçekten tapılınacak nesneler olmadığını ortaya koydu. Ama hemen bir sonraki ayet-i kerimeyle, 79. ayet-i kerimeyle de ne yapılması gerektiğini bildiriyor. İnni veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfe ve mâ ene minel müşrikîn. Evet. Diyor ki Rabbimiz bu ayet-i kerime içerisinde de İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle söylemesini emrediyor. Yani putları bırakmakla iş bitmiyor. Ondan sonra yapılması gereken iş neyse o söyleniyor bu ayet-i kerimede. Bakın, ben gerçeklere uymayan, her şeyden uzak durarak yüzümü ve özümü gökleri ve yeri var eden Allah'a çevirmekteyim. Ve ben ondan başkasına ilahlık yakıştıranlardan da değilim. Evet, ben şirkten uzağım, ben putlardan uzağım demekle iş bitmiyor. Tamam, uzaksın, önce onları temizleyeceksin. Kalbinden ve kafandan onları temizleyeceksin. Ondan sonra yapılacak iş, ben gerçeklere uymayan, her şeyden uzak durarak yüzümü ve özümü gökleri ve yeri var eden Allah'a çevirmekteyim. Ve ben ondan başkasına ilahlık yakıştıranlardan da değilim. Allah'tan başka kimseden ayar almayacak Müslüman. Ayarını Allah'tan alacak. Allah'ın emrine göre hareket edecek. Allah'ın yolunda olacak ve o yolda ölecek. Ne yapması gerekirse her konuda Allah'tan alacak. Haberi, havadisi Allah'tan alacak. Yapması gereken şeyleri Allah'tan, peygamberden öğrenecek. Kur'an'dan öğrenecek. Kişi böyle olursa yönünü Allah'a yönelmiş olur, Allah'a dönmüş olur. Allah'ın istediği doğrultuda bir hayatın içine girmiş olur. İşte bunun adı da Müslümandır. Bunun adı da her türlü şirkten, Allah'ı her türlü ortaklığa yakıştırmaktan, Allah'a her türlü ortaklar yakıştırmaktan uzak kalarak kişinin sadece ve sadece tek olan Allah'a inanması demektir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede Rabbimiz bize bu gerçeği bildirmiş oldu. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde meydan okudu. Babasına, toplumuna, devletine. Evet, netice ne oldu? Ve haccehu kavmuhu. Kale, etuhaccunni fillahi ve kad heden. Ve la ekhafu ma tuşrikune bihi illa en yeşâ rabbi şey'a. Vesi'a rabbi kulle şeyin ilme. Efela tetezekkerun. Evet. 80. ayeti kerimede de bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Ve sonra İbrahim'in toplumu onunla tartışmaya girdi. Münakaşa ediyorlar. Nereden çıktın sen? Bizim yüzlerce binlerce putumuz var. Tapıyoruz onlara. Yıldızlara tapıyoruz. Aya güneşe tapıyoruz. Senin baban da put yapıyor zaten. Onun yaptığı putlara ve kendi yaptığımız putlara tapıyoruz biz. Buna rağmen sen kalkıp bizi bu putlara tapmaktan alıkoyuyorsun. Olmaz böyle şey diye tartışmaya girdiler. Bunun üzerine İbrahim onlara, beni doğru yola ileten o iken benimle Allah hakkında hala tartışıyor musunuz? Beni doğru yola iletmiştir. Sizin içinde bulunduğunuz müşrikçe bir yolda değilim ben. Kafirce bir yolda değilim ben. Ben Müslümanca bir yolun içerisindeyim. Allah beni o yola iletmiştir. Siz buna rağmen hala benimle tartışıyor musunuz? Ama ondan başka ilahlık yakıştırdığınız hiçbir şeyden korkmuyorum. Allah'tan korkarım, başkasından korkmam. Aydan, güneşten, yıldızlardan korkmam. Tapa geldiğiniz ağaçtan, taştan, putlardan korkmam. Nemrut dediğiniz kimseden korkmam. Devlet başkanınız durumunda olan kimseden korkmam. Ben sadece Allah'tan korkarım. Onun dışında korktuğum hiçbir kimse, nesne yoktur. Zira Rabbim dilemedikçe bana hiçbir kötülük dokunamaz. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Ben tek olan Allah'tan başka kimsenin sözünü dinlemem. Tek olan Allah'tan başka kimseye secde etmem, rükû etmem, onun önünde eğilmem, onun sözünü tutmam. Dolayısıyla bu elinizle yaptığınız ağaçtan, taştan, tunçtan şeyler olabilir. Veya kendinizin Tanrı ilan ettiği, büyük saydığınız nemrutlar olabilir. Ben onların hiçbirine asla ilahlık yakıştırmam. İlah diyemem, Tanrı diyemem onlara. Benim ilahım tektir. Tek olan Allah'tır. Beni ve kainatı yaratandır. Evet, ne kadar putunuz varsa var olsun. Ne kadar heykeliniz var olsa var olsun. Ben hiçbirinden korkmuyorum. Zira Rabbim dilemedikçe bana hiçbir kötülük dokunamaz. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam meydan okuyor o günkü toplumuna, o günkü Nemrut devletine, o günkü idareye. 81. ayet. Ve keyfe ehafu ma eşraktum ve la tehafuna ennekum eşraktum billahi ma lem yunezzil bihi aleykum sultana. Siz Allah'ın hakkında hiçbir hüküm göndermediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Evet. Allah'ın size bildirdiği bir belge ve delil yokken, Allah'ın hakkında hiçbir hüküm göndermediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Bunca putu putlaştırmak suretiyle Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. Ben sizin bu putlarınızın hiçbirinden korkmuyorum. Putlaştırdığımız güneşten, aydan, yıldızlardan korkmuyorum. Nemrut'tan korkmuyorum, devletinizden korkmuyorum. Hiçbir gücünüzden ben korkmuyorum. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben de sizin putlaştırdığınız, ilahlaştırdığınız bu şahsiyetlerin hiçbirinden ben korkmuyorum. فَاَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Öyleyse, şimdi biliyorsanız söyleyin bakalım. İki gruptan hangisi, yani Allah'ı bir olarak kabul edenler mi, yoksa putlara ilahlık yakıştıranlar mı güvende olmaya daha layıktır? Ben güvendeyim, sigortalıyım ben. Allah beni sigorta etmiştir. Hepinize karşı meydan okuyorum. Nemrut devletine meydan okuyorum. Nemrut'un dinine meydan okuyorum. Nemrut'un hayat tarzına meydan okuyorum. Her şeye ben meydan okuyorum. Dolayısıyla ben güvendeyim. Ben emniyet içerisindeyim. Ben daima sağlam bir kulpa yapışmışımdır. Sizin sağlam bir kulpunuz yok. Siz güneşe, aya, yıldızlara tapıyorsunuz. Siz güneşten, aydan, yıldızlardan medet bekliyorsunuz. Siz sizin gibi aciz, zayıf olan Nemrut'tan bir şeyler bekliyorsunuz. Ben onların hiçbirinden korkmuyorum. Ben güvendeyim, ben emniyetteyim. Allah beni güven içerisinde tutuyor. Allah beni kendi sigortası altına almıştır. Korkmuyorum, çekinmiyorum. ve meydan okuyorum size. Tek olan Allah'a inandığımı söylüyorum. Sizin putlaştırdığınız hiçbir nesneye, hiçbir güce ben asla tanrılık ve ilahlık yakıştırmam. Ben onların önünde eğilmem. İşte kendi başına bir İbrahim. Çevresi yok, toplumu yok, etrafında hiçbir kimsesi yok. Ama kendi başına. Güvenini, sigortasını Allah yapmış. Allah adına meydan okuyor, Allah adına yapılması gerekeni söylüyor orada. Tüm peygamberler aynı meydan okumayı kendi toplumlarına ve o günkü o süper güçlere ve devletlere yapmışlardı. İşte İbrahim Aleyhisselam da bu şekilde o günkü Nemrut devletine, o günkü süper güç olan Nemrut'a ve çevresindekilere aynı şekilde meydan okuyor. Evet, siz Allah'ın hakkında hiçbir hüküm göndermediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. Ben sizin ortak koştuğun şeylerden niye korkacakmışım? Allah korkusu kalmamış sizden. Dolayısıyla pek çok putlar icat etmişsiniz. O putlara tapıyorsunuz ve tapınıyorsunuz. Ben tapmam sizin putlarınıza. Ben sizin putlaştırdığınız şeylerin önünde eğilmem. Ben sizin putlaştırdığınız Nemrut'un önünde de eğilmem. Benim gibi aciz ve zayıf olan Nemrut'a da kulluk yapmam. Diğer ay, güneş, yıldızlar ve elinizle yaptığınız ağaçtan, taştan yonttuğunuz şeylere de ben asla eğilmem ve eğilemem. Ve korkmuyorum hiçbirinden. Evet. Haydi bakalım. Siz mi güvendesiniz, ben mi? Ben sizden korkmuyorum. Putlarınızdan korkmuyorum. Putlaştırdığımız şahıslardan korkmuyorum. Ama ben Rabbime dayanmışım. Rabbime güvenmişim. Rabbimin yolunda hayatımı sürdürüyorum, devam ettiriyorum. Onun güvencesi altında, sigortası altındayım. O beni her daim koruyacaktır. Her zaman korumuştur. Bugüne kadar korumuştur. Bundan sonra da koruyacaktır. Ben ona güvenip ona dayandım. Ondan istiyorum her şeyimi. İşte bu sebeple her şeyi ondan isteyen İbrahim ona güvendi, ona dayandı. Hasbinallah ve ni'mel vekil dedi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. Yani ben sana güvendim, sana dayandım. Evet, sen ne yapacaksan yap beni. Ateşe attı Nemrut devleti İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için. Ama Allah ateşe emir verdi. Ey ateş, kulum İbrahim'e mülayim ol, yakma onu. Bitti. Yıllarca her şeyi yakan ateş, o gün Allah'tan aldığı emirle İbrahim'i yakmadı. Olur mu canım, ateş yakmaz mı? Ateş yakmaz. Allah emir verirse ateş yakmaz. Allah emir verirse denizden kupkuru yol açılır, Müslümanlar oradan güzelce geçerler. Allah emir verirse o kupkuru yol tekrar deniz haline dönüşür ve oradaki firavun ve orduları helak olur, yok olur gider. Allah emir verirse yerden su fışkırmaya başlar. Allah emir verirse gökten yağmurlar şakır şakır yağar da Nuh Aleyhisselam'ın toplumunda olduğu gibi bütün insanlar su içerisinde kalarak yok olur giderler. Evet, Allah emir verirse İbrahim Aleyhisselam'ı da ateş yakmaz. İşte İbrahim Aleyhisselam bu şekilde meydan okudu. Ben sizin putlarınızdan, putlaştırdığınız şeylerden asla korkmuyorum. Böyle bir korkum yok. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz. Ben sizden ve sizin putlaştırdığınız şeylerden asla korkmam. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Dolayısıyla ben kendimi güvende hissediyorum. Ben Allah'a güvenmiş, dayanmışım. Ben Allah'ın yolundayım. Hayatımı Allah'a göre devam ettiriyorum. Dolayısıyla Allah beni koruyacaktır. Benim vekilim, kefilim odur. Dolayısıyla Allah beni daima korumaktadır ve koruyacaktır diye meydan okumasını sürdürmüştü İbrahim Aleyhisselam. Bugünkü dersimizde de evet, En'am suremizin 69. ayet kelimesiyle 81. ayet kelimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde En'am suremizin 82. ayet kelimesinden itibaren mevzumuza devam ederiz. En'am suresini anlamaya ve aktarmaya devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.